الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دریمه فرقا چې منافقین ورتوي او پښتو کې موږ مانکو دا وی دورنګي ځوان غاړی وای ځوان ترپتروانی دا غي صفاتونه ذکر کړه لس دوی مثالونه ذکر کړم نو چې پاره کې کوم صفاتونه دي مثالونه کې هغه سره جمع کړي نو څو کې دی الله ذکر کوي لاس خو دي کولن او دا غي مناسبت علامه صابوني رحمه الله صفه التفاسير پاره کې ذکر کوي صفات د دې لسن لس صفات تی او ټول بد دي وګوره مخکې ذکر شوی یو ایمان د دې دلی وخلوی نظرن ایمان نروری بل صفت دریو خدا دوکا بل صفت دریو کذب دروغی اماکان ویقلیو بل صفت دیو مکر چل والکول تگی بل صفتی و سخاطا بخلطو بل صفتی و استحضا توخ مستریق والمستحضیقون بل صفتی و فساد فزمککی لا تفسدو خلاف بل صفتی سو جهل ولیکن لا يشعرون بل بدی کی دورنگی نا تزبزب چاس رشو کل یوس رو کل بل سرم قالو اننا معاکم او کل وی قالو آمن ما مسخری مومنان بول نحن مستحلی بول او کدا نور سی پتور وصل جمع کی بوک من همیون سم من نطول شو دیار لگ سوک چی دیار لگ ذکر کئی نو بری ایتی بار اس تا سی سورت القلم راوارو ویلگ کم درشم سکارا آیات نمبر 10 نشورو دیں دیار لسم اکوری مناسبت دیر عجیبہ دیں ممنا خبر دادرو جنو دوست گنی دادرو جن لاؤ سدھنو جتا سستیو کی ندیو بم لگا سستیو کی لگ تیل اولگوا کت نرمی کے ندیبم نرمی اکیم اللہ وی ولا تطیع کل حلات مہین ممن خبر دا ہر قسم خورن کی مہین زلیل یو حلات قسم خورن دویم مہین زلیل دے دریم حماز عیب ویون کیم سلورم صفتی مشائن دیرت لون کیم بنامیم پچوغلی چوغلی اوڑی پینزم صفت منائن للخیر من کون کے دے خلق لرد ایمان نم شپگم صفت موتدین اوڑی دن کے دے قرآن و دے سنت نم اثیم سخ گنانگار دین اوتولین بد زبان دے بد خویا دے بعد ازاری کا پس دی صفتونو نا زنیم نمبر دس حرامی دے دائی دسم صفت مخ کی ذکر کا لس صفات دلتا ہوئی نمبر دس حرامی دے حکم پیو لگو دا صفات سشا کی نمبر دس حرامی دے کامل رسیل دے لس صفتوں نے ذکر کرن د دې هم دلته صفات ذکر کوي ناکار خلک دي او دا ناکار ولي خبرې د دې نقل کوي ولې کتاب لیکل منهاج الکرامه یو له سترازونه په صحابه وکړي مودودی لیکل د کتاب خلافت او ملوکیت وی خلافتو ملوکیت تا دا معاویہ رضی اللہ عنہ دا وجنا دے قاتل دے دا خلافت نمونگو اے قرآن تلاتشی انی جائلن فی الارض خلیفہ خلافت شو ٹھیک دا داود علیہ السلام پبارک سوئی ورکڑے مورد ملک ملوکیت شو نو داود علیہ السلام دا خلافت قاتلو بیلی شد سو یو اعلی درجه د خلافت هغه خلافت دی یو داغه نه کم د شرعی ملوکیت دی یو کفری مغربی ملوکیت دی دا غلط دی نو خلافت کی موجودی اعتراضونه کړی دي په صحابه باندې پین سات نو هلی ته بد وای او د تسوی خوای د دې ملک دا انصاف دی الان کی علی رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړي سوک چی بدی ردی عزت آلی دا انبیو نو داغ سزا دا دو چندہ 160 اتش ولی دوری دی عام گناہونو کیسا دا آتی آلی دا سمل دا دی که مجرم تا مجرم نوی بلکه دا مجرم صفت کئی سرسید صفت کئی دا دین کلک دشمن دارنگ لده بیگیری مولا اغا تا علامه وی و اغا سا حق گویی کردی دا علماء دا اغی احترام کردی دارنگ لده زمان لوی مشر دی لوی قاید دی اغریب لمون نوات مو دیخور تر آغلی و قبائل خو ساده خلق مو لنگی تدلی و راغلی وی زمان صدر سبر آغلی دی ولنه صدر دی دا ملک دا دا غیس رفاتی و شپنگیر گواب اس وقات دی ما تا خبر کولا دا پخولا موجود و اشرف انو افریده و یا منگ رالو چیز دیب اس منگ تموزو کی کن اسلامی حکومت ازاد شده کفار و دلاسنا و دیو منگ تا بسدر موز کی اگو بینا اگو طبیعت تک نره بینا موز با کئی چیز مسلمان اسلامی صدر دی کئی دی اپوشو جو دا افریدی را دا خون بسرات خلق دی ناغا زان راو گرزولو بیاتا ٹیک وردو چو او زر پا گاڑی کیو تختو دقی باناو نو چی موز نوز جو ناغا تسو لوی قائد دا دری ملک انصاف او چا چی ملک ازاد کرو او فانسی شویو آغی تا یہ قادیانی و مرزایان بریلیانی پیدا کرو او روافیس شیع علماء دیوبند په لمن اوسم هغوی دغه خوله وایي چا چې کار کړو ملک ازاد کړو نو هغه یې څه کړو بدنام او چا چې نه وکړې د انګرېز نوکري کړې وه د هغې خدمت یې کړې بچي ورله قلالو هغوی له یې ورکړې جاګیرداري خان نواب لانې دا وګورې چاري دوی خپلې ځمکې نه وې دا هغه جاګیرداري وه د سیکانو سره هم دوی داسې کړې وې هندوانو سره پکې نه وو هندوانو بچو ته به دي دغه وه چې کله تلله غرسې ورته پرېښېدل چې بیا هغې کله ترقي وکړه بره پکې سیسټم او هغې ته به یې پړې اچول لکه څنګه چې پخوا هغه لوهار به دغه کول بنې والله هغه به د بره تاویرو تمام ورځ به دې ناست و د هغوی ماشومان ته بره هوا کې دا چې کله تلل نو جاګیرداري وکړل او چې کوم مسلمانان وو هغه وخت کې نو ځای په ځای جیلونو کې الله اکبر قبرونو ته سره د اتکړونه تللي دي زنځیرونه بیړونه او انګرېز پرې حکم کړی وو سسل کاله دوی نه به دا بیړۍ نه لري کېده د دوی سزا ده ولې دوی د انګرېز خلاف کړی اوس هم هله به برطانیې راځي او هغه د هډوکو نه به هغه اوسپنې وباسي اوس هم په قبرونو کې دغه شیان نیکان مسلمانان پرتدي نو هغه دوستان شو دوستان دشمنان شو د دې وجنه مودودی اعتراض کوي کوم اوس د افریقي عثمان رضی الله تعالی عنہ مروان ته ورکړو چې د هغې قیمت پنځه لکه ګورو دونه لوی خیانت یو خدا چې امیر لا اختیار دی چې چا له څه ورکوي ورکولی شي مصلحت پکې وي دا خو شرعي قانون دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه کس لا چې ما ته د مخ ډېر بدی شو یو کنډک بیزی ورته دا غنیمت نه و امیر له اختیار دی چې باقي دینی فائدې ذاتي څه نه وي بدا صاحب نو قطع نظر د دینه بنا برته حقیق دا قولم غلط دی مشهور مورخ ابن خلدون رحمه الله تاریخ کې ذکر کوي چې مروان دا خمس اسی نو آغشتی و پینزل آکر روپی آغشتی و دا جائز دا چې غنیمت سو خرسی ضرورتی بل سو شیفی آدی جائز نده نو سوک چی دا بای آدی نو آگورنگار دی جماعت لرگی دی وغیره خرسی آگا جماعت پخی نو صحیح قیمت دا آگا لگی و سڑی آدی جائز نده بلکل جائز دا کم جرم وی د معاویه رضی الله تعالی عنہ کارونه د جاهلیت سره د دور جاهلیت سره مشابه دي الله اکبر او د قاتل د خلافت حالان کې نبی صلی الله علیه وسلم معاویه ته دعا کوي کاتب واحد وحی لیکلی چې معاویه رضی الله تعالی عنہ ساقط شو مجروح شو نو کوم قران چې هغه لیکلی دی مونږ ته وفتر شي کوم کوم آیات لیکلی دی نو ټول قران کې شک را نه دا اعتراض په سند باندې او دا طریقه وه د یهودو دا باندې جبریل وه راوړي ځکه یې نه مونږ که نور وې نو مونږ ته خو زموږ کورونه وران کړي مشران یې راله اوچت کړي او د ځمکې ته راویشتي هغه یهود اعتراض په سند باندې روافظ داوی اولاد ناوی اعتراض بسوکو په سند باندې داوی نوکرانو اعتراض بسوکو په سند باندې ټولیو شاندی کنه نو صحابه ته خنوي خپل کسانو ته خوي ټول دیني په دې کې بند کړی دی اختلاف توحید اهمیت نشته د شرک اهمیت نشته سنت اهمیت نشته ګیرو ته ګوري داغی بے پردی گرزیدو تا گوری انگریز تعلیم عام کولو تا یو گوری سون اسکولو نه صرف و صرف اقتدار اعلا تا رسیدل پا هر دوکو پا چل بانی دا لوی دین نه دا داغی عظیم مقصد اللہ اکبر اللہ مو دیو صرف و مبرکیو دینا خوی من مخی بیدادیان و مدلکان رہ دی ایا مرګری وایولی نو مې چې په دې را باندې کین نو دا درز درز مونږ هم څنګه دې په خاطر کړی دی دوی به خبره کوي زکه دلیل په دې باندې سړي فردوس الاخبار کې دلمی لیکي جلد اول 326 صفحه نور جلدونو کې هم ذکر کړي او په دې باندې دومره تجمع اومدا سوچي سب کوي صحابه وتا من سب اصحابي يا من سب الصحابه يضربو ذات حد ورکول شي بیا وي د هر چا د بخنی امید شته مگر هغه چا چې صحابه ته بدر دي ویل د دې د بخنی امید هم نشته دا د قران او د حدیث او دشمنان دي ځکه امام ابو زرع رازي وي څوک چې صحابه او تبد وي دا غي عزت لري او سب دی او شتم سب معنا عزت اغستر هر طریقه چې شتم معنا ظاهرا کنزل کول لکه شیا چې کوي مگر دا چا چې هغه د صحابه او عزت علي دا غي د بخنی امید نشته لا تسبوا اصحابي حدیث سراتن زما صحابه او تبد لري مو تاسی که هر سونا خرچ کئی داوی موٹی و نم موٹی سواب تا دا خرچی نرسی گون اللوی خلق دی دارن لاغی جنتیان دی سورت التوبہ سلام آیات کیو دارن لا احادیث و بیسابا جنتیان دی او تاغی پسی بدی ردی وین یرا جنگو نای کڑی دی خپل منس کی منگو ای دا جنگو لم تاسی کڑی جنگ جمل او صفین د دې جنگ بنیاد چای خو 2000 کسان وو هغه کسان چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړو او داغه د قصات مطالبه او په غنو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وای د عثمان قاتلان دې متحول شي معاویه رضی الله تعالی عنہ د خپل مور ډله گئی قاتلان دې متحول شي بل تر تعالی رضی اللہ تعالی عنہ هغه مجبور دی منګا ته ګناګار نشو دغه تمام مدینه د دغه منافقینو په لاس کې اهم حدود رسیدلې عظیم فتنه جوړېدل هغه مجبور و داوی ویل کده دې دوانو جوړ رااله موږ بداسي الاله لکه ګډانو قصاص دی نوراشی وی جنگ وی کله نږدې کېدل لو مومنین صلح د پار راغلی و امور یې مو صلح ته راتل جایز دي کنه خپل وچ همیشه دې کا حرام دی مور نه ناوی به اول دامل چې داغه دفاع وسو جنگ شروع چا قران چې کوم دې پنيزو کې اوشت کو چا من دې بیا یې کوم اویا رضی الله تعالی باندې واړو نو ددر طرفنا چې دا د داتو کا او قال یا بالله ثم علی ابي جنگ جوړ شو یرا جنگونه ایکړی دي منګ وایو او هدیتا قتال نشی ویلې او دیتا مشاجرات صحابه وی لکه د یوی بنی سانګ یو بل سره ولې او داو اجتهادی لکه مولا علی خارق بشره د فقه اکبر اته اوی ایم کی ذکر کړي دارنګلا عقید التحاویه والا 528 صفحه کی ذکر کړي مجتهد چې خطا شي هم یو ثواب که مصیبی نو اجران دو ثواب وي دغه ډول او نورې چې سویلی ولید مبارکي شراب اسکل دای کول ټول صافټه درو سند ثابت نه دي ال اسناد من الدین مونږ ته یو مستقل کلیه قاعده پرتره سند صحیح مونږ خبره وو که سند غلطی نمونگو ایدار در روجن ویلی دی دیخل خدا کار ندیکر اما تا استداغی نمونه خودلی با موضوعات کبیر دو خیلی ایرلوی عالم دی در جرح و در تعدیل اغا امام ابو حنیفه رحم الله پبارکی روایتون نقل کردی جرح بس پسر راکی خودلن غیر مقلدین ویلو گو رکن او خیلی هم پی جرح کردی نسائیم پی جرح کری او میزان کی زہابیم پی جرح کری تپوس نشته کړی دا څنګه یې کړی دا الاسناد بینت دی تمام د جره علماء په سند باندې عمل کړي سند یې پیش کړي څه مطلب او خیری چې کوم اسانی دراوړي یو په امام ابو حنیفه په باره کې بجره ده خودی په دغه کتاب کې دننه خودی په دغه کتاب کې دننه هغه وایي وفي حدثنا فلان فلان فلان سند ذکر بیا دغه راویان ځای په ځای راي کذاب رافضی شیعه فلان فلان قدری معتزلی دروغجن دو کلی مقصد سره چې دا دروغجن امام صاحب په باره کې خبره کوي ګورې شو نه مانی ما در ته خو نو دې شوی و یو خیری جرح کړی لکه مشهور مثال دی بخاری وای بخار ولا راضی او په بخاری نه کوي حدیثو کتابونه دارنګ له نسائی ذکر کوي نو نسائی ډېر لوی لوی خلکو باندې هم کلام کړی دی څو او سند پیش کوي کنه یتیم فی الحدیث وی یتیم محدثین مان کوي هغه یوې مرغله ته چې په صفه کې امام ابو حنیفه مثال دا عمل غلره دي دا جرح شو دا خو عادل دي دار له میزان په باب د نون کې وای نومان دا ضعیف دي او بیا اول جلد کې امام زهبی رحم الله وای زو په خپل کتاب میزان الاعتدال کې تذکرہ دا خلقونه کوم چې دا وای امامت عدالت تواتر درجه ته رسیدلی لکه امام شافعی امام ابو حنیفه مالک احمد غدی ذکر به مزفل کتاب کې نه کوم دا ډېر لوی خلک دي اوس دلته دا قاعده یې خیره مکمل والته یو ټکی راغلی دی اوس دا به کتل غواړي 10 من البغات مخطوطه د میزان چې وګوري او باغی باندې علما دا مخطوطو تحقیقات هم پیش کړی لکه ابو غده حلبی هغه پیډیر مثالونه پیش کړی اوس چې کوم د میزان نسخو باندې تحقیق شوه دی هغه کې دا نشته دا په حاشیه باندې چرته شرارتي لیکلی وو بیا چاپ کېدلو نه کاتب سترګې څلور پته یې نه لګی نه هغه دن نه پکې خېدی یا په ښه نیت یا په غلط نیت او دا چې په خوام کېدل مستخلص د کن شرحه چې چاپ کېدله د پیښور کې یو تن هغه کتابونه لیکل نه هغه پکې دننه کړی بداتیانو له دیر شپې رانواله خو دا خلک را نقل لري کې دا لفظ پکې دننه کړی رحیم ګل اسماری و غالبا نه هغه پکې دغه شی دننه دا غلطیانې دي کېږي الله اکبر نو حلی کتاب لیکل یو لس اعتراضونه په سوال د دې زبانی حلی هغه لیکل کړي 65 اعتراضونه یې کړي نو موږ وایي چې تاسو ته غلط وایي موږ بس تاسو ډلې سره د حقانیت په دوس مینه کوو کنه دا حق پر سره دا غلط او غلط نشو امام ابو حنیفه رحم الله وایي سما قول د قران او سنت خلاف یو ولدې دیوال ته عمل وکړه په قران او سنت موږ وایي صحیح ده خو چې خلاف نه نه موږ منو چې دا اصول مضبوط الله اکبر وإذا خلوا إلى شياطين شياطين سوكو سورة الأنعام دول السماية وكذلك جعلنا لكل نبي اتم سفارا سورة الانعام یوصل دول سمایات سلورم آقابا دا قانون دا اللہ رب العزت دے چگر دولی می دی هر نبی لرا دشوران دا شیطانان دا انسانان و دا پیریان و هم غرزی پزرون کی بازی دا دین بازو تا زخرف القول غرورا خیستک ریشوی ملما خبرم دفار دا دوکین یو د دینه شیطانان د انسانانو د پیریانو ورته نو کلا چې لاړ شي ابن کثیر او ابن جریر معنی کوي ایرو اسا او هم من المشرکین والمنافقین هغه د کفر شرک او د منافقت مشران اوس وګورئ قرآن طالبان یو څه تلای کنه پته بولي دارنګ له سورۃ آل عمران تاسو ور سره مینه کوي او دا د خپل شیطانانو په ډله کې ستاسو خلاف کوي وګورئ انتم هاؤلاء آیات یوصل نورلسم تحبونهم تاسو مینه کوي دی سره ولا یحبونکم اقدی مینه نه کوي تاسو سره تاسو یقین کوي پټول کتاب چه دا اللہ دا طرف نه او کلا چه میلاو چه تای سوئی دیو آمنا اخلبانی او کلا چه لار چه عزو علیکم نو چک لگوی استاسو پا غصا اناملا پا گوتو بانی پا سکو دا گوت من الغیز دخپل غصی دا وجینا بوایا و تموتو بغیزی کم طور سر دوستی که اغا دشمنی کئی رؤسا او کبرا دا کفر قالون وائدیو انا معاکم گورا مخی ویلا ویزا لقو اللذین آمن قالو آمن بس او دل تراؤڑی جمعہ اسمی آل تفیلیا آغا پا حدوث بانی دلالت کی کلا نا کلا ایمان دا سکن او دا جمله راوړه سړی استاد یې مګری مونږه همیشا جمله اسمه په صد لات کې دوام باندې کړه همیشا مګری شو دا هم کله کله دا سیا په دې هو کو دې چلونه ورځې ما څه دي نو دې شپې ته کاله وشو اوس په پوریم عوامو په کې بد کسونه لې په ټول خري کال په کال چې راځي په ټول خري زدا چې راغی وړي رخي خبره کوي زمای اخری دی اگر دا وچی سیاست دان دی تمام روز اخبار گوری و داشت عجیب عجیب خبری نو پمیاش کی اگر شل پاٹی بدلی دا نن خبری دی پلانی کری دا دیر خسوی دا نور نجی پا بلو دا بلخی خبری کی دا یو پا دی پلمی نو پاکی دا دا چی پا حقا بانی دی و دوام پا کنشتا دی دا مسئل نو دا پاکستان عوام یا د تمام دنیا د مسلمانانو عوام په دې کې سره دوام استقلال کم دی دیو زر دیو په خپل اخري ایمان در پکې نو یقین او اعتماد کوي په بل باندې نو دیو چې را دوه کېږي د وجه د اعتماد د وجه اوبې دغه مولوی صاحب یو خبره کوله ډیره خبره کړه ځکه نسل کوم دی او یې خر مغره وکړه بدلیږي کله شنشی کله سرشی کله برګشی کله تورشی خبره باندې پوښی وینور شیو مله جوړ دی قانون نغیر الله مله جوړ دی سیاست کفری مغربی مله جوړ دی قانون دوت همکل اویلی کلم اوټ دادری شرایط دی پوښی او چې دوټونو ټیم راځي نو موري شبدا چې زورونه کوي او تر دلته تقریر کوي دی چې یو پروګرام شو هغه ځکه چې تقریر کوي او چې تیګر تاسې وکړو دا اوس یو هم نشته نه مولاشته دی نه لولاشته دی دا د دې چلونه کارته غوښنه انګريز ویلیم دا او چې موږ له پرې ملکی پیرو مولا چې کوم کار کړو بدمعاش دا بل شان دی پیرو مولا بدمعاش ناکار ناکار انگریز افسوس کوي من ډیر مولیان او پیران واغسته من ته چې شکست را کړې حمله یو پیر علامه دګړي دوه مولیان دلا سمدا شول چې هغه زموږ په چال کې رانله په دنیا باندې دوکه نشو. یو د اډې موري صاحب د افغانستان محمود، دویم د هندوستان هغه مردی درویش محمود الحسن دیوبندی شیخ الهند رحمه الله. موږ به هغوی ته څنګه کمزور نظر باندې وګورو چې یو سړی انګریز ته شکست ورکوي؟ الله، یو پیره د حسین احمد مدنی رحمه الله نه تپوس شو چې هندوانو سره اتحاد جایز دی او کنه. هغه ویلي وو چې انګریز دونه ظلم کړی دی په ملک کې په مسلمانانو باندې او دین سره، که د انګریز خلاص پې وغاتي نو زه به سترګې او خوله ښکل کړم. دا یې مثال پیش کړی دا نه چې ښکل کړو. نو زمونږ ویستلو کې اتحاد دی، په عقیده او په قانون کې دوی سره اتحاد نشته. اوس دې زمانه کې وګوره، د انګریز تایید څوک کوي؟ نو موږ وایو که دیو ته سپی مغاپي موږ به یې سترګې ښکلو، لکه څنګه چې زمونږ مشران دي. نو چې دیو سره په خوا کې ناشي نو بیا نو موږ وایي دغه حسین احمد مدني رحم الله د هغې قول وګورئ، د هغه نه سوال کېږي چې انګریزان حمله وکړي عیسایان، هغه زمانې د ملکونو مثالونه یې پیش کړي، د هغې باره کې حضرت ته څه وایي؟ فتوا دې څه ده؟ شرعي فتوا درنه وایو. هغه وایي څوک چې د هغوی سره تعاون کوي کافر دی او بدترین کافر دی، دین غټ کافر وي بل نشته. ارشادات مدني وګورئ. اغا خلقو انگریز عدالت تزی خلقو نرمیو کاغوی نه زه خو لوټه نه يم چې دی خوځه ما خوځه، زه خو د مسلمانانو قائد يم او ما سره د الله او د رسول محبت ته داسې خلق داغ داسې مثال لنن سبا چې څوک نسبت ته ورته لکه فلارې ښه عالمي او زوی یې خلو پري وایي زه د فلانی زوی یم. شک شته پکې؟ زوی دی شرعي زوی دی د خښې هغوی چې څه کول هغه نه کوي. الله اکبر، دا هغه نفاق د دوی، دا د دوی هغه مشران وایي دا خلو کله چې سله اله راشي نو په معنه د تلو راشي، او کلا چلاشی شیطانان اخفلوتان کبرا او سادتو هم فی الکفر والنفاق. لکه ابن کثیر نور مفسرین دا مانا نوائی دیو گوره یو نکتا بلا دا قالو او مخ کی قالو گوره مت کسی فرق شتا کنشتا تاچو لگلان دیو گوره دوانا یو شان دی اول قالو مت سو علی فدی او دا ورستو زای شده پینزه ای گزا اغا مشهور خبره علی ف مت خودری علی فدی گنا و پینزو پوری اقوال لی فدی ناولا نه دری علی فدی قالو او رستو سوی قالو انما آتو وای دیو پخلا بای مون خطای سرایو. الله، او یقینا مونږه توخی کون کیو مؤمنانو پوری وګورا. دا ټوکی قرآن مختلف رنگونو کی پیش کی، سورۃ النساء مائدہ سلور سلوختم، انعام یو سلدوین، شورا دو پنزو سم، تغابون اتم. شیطان شتن دا اللہ دا رحمتونو ندلی دے، ملعون دے، سوک بے پسم اللہ رانوالی. او حدیث کے راضی لعنت دے پاغا چا بانی چاغا دا کفارو شکل و صورت اختیار ہے، صورت و سیرت اختیار ہے، لعنت حدیث دے. نو سو وای دې زمانہ کې په ما خو ته ویل چې رښتیا ویل دلته وفا به خلق وې چې د پیر مذهب کنزل او درو ویل په دې ملکی دا درجه د شرافت ده پنیس د دې باندې نه عند الله و عند الرسول و عند المؤمنین العزه لله ولرسول وللمؤمنين لیکن منافقان دین کوي الله یستهزئ بهم یو الله د ټوکونو منزاده پرون ما ویلی نو دلته سزا ابتدایي او انتهایی معنا ما معنا یا دا مشاکلتن هغه سزا ته ټوکی ویلی لکه حدیث کې راځي دیو با قیامت کی روانی پولیس ایراد بانی و تا با ایزای اچانک بیخ کتر آورده سر دلان دی ولی توقی مکڑی نو سزام پا صورت در توقو کشو یا دا جنت دروازه ورکا کولاو شی لکه یو روایت کی دام رازی خوی بسی نوچی نزدی رازی بنده بچی دا صورتن مشاکلتن سزا تیسو ویلا توقی لکبل ذکر قرآن کی راجی دیو ٹھوکی کئی دا اللہ سر و هو خادعوهم اللہ دیو سر ٹھوکی سمانا اللہ سزا ورکی دیو سر ٹھوکی دلتا معنی سر زلت او عذاب اللہ زلیل کئی دیو لرا او عذاب ورکی دیو لرا دای خلاص را ہوتا و یا مدو مد یا مدو با بیفال نجشی پا معنی دا زیادتولو او کد مجرد نشی نو پا معنی دا محلت دم ورکول مولت ورکی دیو تا پسر کشی دا دوی کی توغیان گناہ بیدات طول تا شابل دی یا مهون اعراف شپگت یا ایم انعام یو سل لسم تایی دیو لیک توغیان حاقا یو لسم آیاد یستازی او بیهم حدید مادر تا پرنویلیم دی اللہ سم آیات حدیث تاسی لگ راوڑا ویچ صلی اللہ گوازی ویچ سورة الحدیث سفارا ویشتم حیات دی اللہ سم ويوم يقول المنافقون والمنافقات او كلا تياك را ورد شوبوي منافقان سڑي وزرانام للذين آمنوا اغا خلق تشيبان دار دي انظرونا لك دماؤ كي منتام قدره كي انتظار نقط باسم النوركم چه فائداء سلكو درانا استاسنا ناغی ورتو وی وافس لارشی وراکم دنیا تا رستو دنیا اولت وی نورم نو با وحلشی ترمند دی بسورن پردہ چیز دا پاربی بابن دروازا تن ترکتبا رحمت جنتیو کارت رکتبای سی عذاب نواز بو کی منافقان مومنان تا آیا منتاج سرنو وی با آو لیکن تاسی فتن تم انفسکم گن کیا چولے اخبلدان او انتظار کولو تاسی دا مسلمانانو دا شکس او شک مکڑو پا دین کین او دو ککڑیو تاسی لرا ابانیو دا دروغ وردوگانو چراغ تاسی سامرد اللہ وغرکم باللہ الغرور او پت امر الله نه مراد فیصله مرگ او دوکه کړو تاسو په الله باندې الغرور غټ دوکه باز شیطان لوی شیطان دوکه کړو په دوکه کې پراته وي دا غو دوکه ده او قران کې شیطان په مختلفو معنی باندې راځي او ابلیس لکه سورۃ البقره شپږ دیرشم دویم پا ماند علماء ایسو لکدلتا الاشیاتی دیهم ابد علماء تا بدو پیران تا اقبل و مشران تا کفر و دا شرک و دا منافقت زکه قران وای فقتلوا ائمه الكفر دا لوی لوی لیډران زیت اور سوئی مولا لګیاو تفسیری کول دا ډی ایس پی سره راونی شي ناغه ما خامو ورته ناسو چې ته په نظر و لګېلو به شروع وند کې شری په وسه کې کی او زه پتا پوهه نو سو خدا شي کوي خالی سټی دي او سو خلو انتظار کوي الله بل په معنی د مطلقې وسوسه اچون کدي صورت کې یو سل شپیتم دارنګ لا بدتر شریر د جناتونه لکه دې صورت کې 215 آیم تایید بل جاسوس لکه صورت آل عمران یو سل 15 آیم صورت آل عمران راوړو 174 انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه دا جاسوس کنا او پشان د شیطان او کارونه د شیطان کړي اندره شو ذلكم الشيطان شیطان دا کار دی مراد څنګه له جاسوس دا وشي او بمانه د حیات لکه سوره الصافات 15 پیتم قران کریم مشابه کړی دي علما او مشبه به قلب او حمار او د دوانو خواصتون ظاهر دي خر کیم حیا نه او پسفی کیم حیا نه دوان نه مړی وسور نور خر پریګی دا اوتړ ماخام پر دیش بندوی او روز سره مړه ځکې پروايي نشته هرس وکې دوه نړۍ الله او سپیته وګوره تر دې چې خپل اخبارم کله خوري دوه په هرس خر اوس په خلکو ته د حیا جماعت او بل ځای ته نه ګوري وټو پوي دونه په حیا دا تشبیه ولې ورته علما د معنی تاسو علما یې پیژنې کوم عالم چې په مقتضا د علم نشي دا غینه خلاف راځي شندې سره ها جاهل له خر له پلانې له علما د معنی هم دا وي الله اکبر الله دې موږ دې صفات یحمل اسفارا لوی پیټه په خر باندې پروتي بس پته یې نه د شاه اسماعیل شهید رحم الله خر دا شي تربیته ولا ورکړو دا کوتا شریف چې وایي پورې غاړه چا چلا سکی هغه غر کې چې کوم دې مجاهدین د شاه اسماعیل شهید رحم الله او په دې سم ځای کې به روټۍ لنګر شي په خکړه انګولې او روټۍ به په خر واشول وېزا غیر سوال ولار بروانو خد چوت خر دې بهایا شهره کو تعلیم آلی او زمنګ د مل خلکو پیندش په تو کالو کې تعلیم د قران او سنت وانه وس هغه بتلو ال تا جل د باوی تن روټي کو ځکړه دې به بیا راغې چې نورم پاتې وګو به ولا وې چې مړ شو پنجابیان په تکړه خلکو نو پاغه باندې درگاه جوړ کړه شیخ رحمه الله رحمتن واسعا هغه په ویل مونږ لاړو ته مولیان رسره نورو تګیو یخ یو بویالتا دې زړو لوکو کې سړې کې دي خاور کې وبډې خندوري دا وی لاړو ویس کل هم ځکه نه سم ما ته وبنس کې مینه دا وډک بولې تاسو ته ګوزو کې دا سوک نه دا و دې درگاه شکرانه ده څنګه شکرانه ما ته ګوزو دا نه ته ګوزو کو ناغه تاریخ بیان کړه شاه اسماعیل هغه منجوري دا خرو دا دون دغه دونه کرامتي او دا اخلا یو کرامتونه ته ما دا خر بابا او بو مسکر دې خپل کار کوي تاسو څه کوي زمونږ د لاخي مولا ما ته ته پوس کو ته چې لاړې کم ځای کې شپه وکړه به زه په لار چې ځم پیسې خو نه ورکوم تلو چې نمای ته څه چل کې به دا خو د دین برکات دي ما ته روټۍ مفت کې میله وي ما لکه څنګه دلته بټخیلې ته لاړم د بابا دربار ته ملګان راته ښه روټۍ نمای تا غول خوړ خدای غر کړه خرې سپې زه بلای خر او سپې غول هم خوري کن دا د رسي په دینې حرام دې په دې ډب نه دی کما خامې هم دې پکې حاضري که د یتیم مال وي نو دې به وخوري هغوی اوس دعا وکړي ماره داړه موکړه لکه حرام دې وخوړ بسم الله دې ویله کافر شوې ښځه د باندې طلاقه شوه کمبخته حرام باندې څوک بسم الله وایي قطعی حرام دی اته بسم الله الرحمن الرحیم کډ وړی زما رشته دار دی ما نه یې تپوس وکړه کار مې هم کړی دی هر څه مې کړي دي جمع دی او بهترینه مې خیالاله کړی د ګاونډ کې غم شروع ما خدونه خدمت هم کړل لوند پړې شم کنه مې فخر یې خپل لرم که خزه بل ته ورکې ستا خو خل په دین نو دین مینه قربانولو غمای که خزه بل چا ته ورکې ستا خو خل وای څنګه مې خزه ته باندې تلاقی په حرام و بسم الله وای الله اده مانکی شیخانو شیخ راغلی او دسې کولو جماعت ناوی چې کوم ځای ته اوبه اچوي نو وای بسم الله الرحمن الرحیم په دې ډب خو نه دي بسم الله کوم ځای کې وای نو تعلیم چرته ناس وچڼې ناغه که زور توی موسو چې بسم الله مو آیا نو ګوره کافر دی بسم الله نه مونږ کوي نو بابا سورې دې خطا کړل د بسم الله سورې دې خطا کړل نو زم دې نه سورې خطا شوی و یمدهم فی طغیانهم یعمهون نو یو معنا زیاتول دلته زیاتی نسبت الله ته صحیح نه دی گمراهی الله زیاتې نبی بنده خو مجبور شو کنه داغه جواب چې دلته نسبت الله تا په اعتبار د مؤثر او د خالق نه او مخلوق تا په اعتبار د څه کاسب دا د دې خپل کسب د وجود د دې خپل عمل نه دا شی شوی الله اکبر دا طالب چې تر ډوډۍ وختله په پخوا طالبان دا چڼې وړې وړاندې کړې اوس خو خوشوي دي توحید والا چې پخوا وړې وړاندې بیراتیان وو هغه چې ته وړې لتلې وې چې مالګولې بای وځي فرات راځه ناوې بچی تاسو په بختور خلک دي ډوډۍ را ګناګارې مو او یو ځدا چې ډېر ډېر صفات کوي په همار ګل په ستان مو لري چني ته ویو استل دي بیا بنوې مو چې همار ګل دا نو همار دې قلب دې او روان دی خلک وي همار مو شي براغلې او قلب مو شي براغلې او ډېر ښه سړې دي هر څو خوري مالها و مالیها الله اکبر غرض می داری قبیح خوی نلی سپی تا پاک و خواچ و دین خوش آلی و چی سقا چینجی و بیناک و اندر دیت سرد کی اس دی مولات و دی پیر داری کمبخت تو آئی چی راز شدید سنت طریقی معصف پاک شی اکرا تو خیرات نمانی گن نا آغا گن تا دیدا شده چی پڑانگ دی بیل پر دوی با مانا محلت لکمال تا اغام ذکر کرن زیادت د حروف دلالت پس کوي زیادت تمام زیاتور تو یان بدعات د دي کفر د دي سرکشي د هر نه تیرېدل د شریعت د پولې نه چاوړي او مې یتعدى حدود الله ټول پکې داخل دي لکه حدیث کې شرازي لا عادت اتفاق چا باندې چې هغه بدلی منار الارض پولا د زمکی پولا د زمکی نو پوس وای اتنا یې ذکر کو اعلی کی ته قیاس کو سوک چې د شریعت حدود نه اوړي او دا بدلې نو دا لوی لعنتی دی ګور دا رنګلا د فقهاو اتفاق دی اور ته سیدا من نه ولی تشبو بالمجوس دی کن اتش پرستو سره نه دی اوس قران سوې ما یا کلون فی بطونهم الا النار نو مال دی تیمه خړلې خېټه کیسه شری اور دی او دې مخکې کې د جماعت امام کې نیت مې کړې دی ورته نور په الله اکبر دا چې غمو زیرا ته دا چې جیوه خلق دي دا موږ خپل دا چې سپکولم نه دی پکا اوس ګورم ها سخیل ده ده که نه ده ده کم زیر نه بوزی اخیر نه سخیل ده حمزه او ها بیا ح عین غین او بیا خ او غین اخری نو ګور معنا یې سن ان زری یړون د کوم بس عام ها زړه روندوال د مناسب زړه روند لکه سورۃ الحج کی ذکر کئ سترګې لندې نه دي لیکن زړه یړون دي هغه چې پښینه کې ده دن دد زړه روند دي او چې زړه روند شي بیا سړی شنکور شي نظر یې بیا کار نه کوي ګناه او ثواب کوي او ثواب ورته څه دي ګناه کوي دا طریقه اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى نو دا بدو صفات والا مخی وی اولائک علی حدد تقابل لکھا نو دا بدو صفات والا آغا دی اشترا یو پدی کی آغشتل دی او بلا مانا پدی کی زمنان پرتد شیع چیالی ولی والی چو خوخی گنا نو مانا ایسو شو آغا کسان چی پسند دکن گمراہی بالہدا فقران پا ہدایت نو ګټه و نکړه دې سوداګری د دوی سودمن د نشو شیخ وویل دا سوداګری د دوی او چریوم ندی دیو لار مونږون کی صحیح لار مونږون کی ولی تبدیل یو کو د دین و شو ګور قرآن پری دی لوکاس ما ته قرآن راوړو ډیر خنو سو تبار مل نه راو سیمای دا جوړ لري ورته شنو وای وینا مونږ وای خو مونږ ته ټي وی را وړې دي نه مونږ چې دا شنو ګوننګار شو ټي وی بدل کو قرآن د ټي وی راستو راتلو سره یو ایستو قرآن کالج یونستې تلان نووتو د دین نه قرآن یې پری خو اوس ډایجست یو اخبارونه دي دایره او پتلون مخې ته لکې ده او روان دي ارسي دنه باغکاری ماشوم د اوس نه بربند مده بسه حیا راو دغه دې بربند من سفر کیو مرګر اسرو ناغم خضری فن ماهرو گاډه ودا لمسلو ولا کی دا و درې ده نو ماته په تو جماعت اسیم سنوي دا سړی اسیم مشتري کوي به د دې ونده کې دا ونده مالایو اولدار ډېر سخت شروع کړه تنه دارم غریب خو جزا زیو هغه ادا دې سره عالم دو سره پریږي ما ته دعا وکړه ما دعا وکړه ته کوم پرې پاک دی کوم نه واسه اوس هغه وینا نه ما ته بسرا کوي ما خپل مرګر ته ما د سړې بربند دي او خپل ګور شو پیداوونه کې او شیشل دې مې بربان دې ما ته درسته دې خپل سامان ته ورکم دې کړه دا بل خپل ډیګي پټه کې به موږ نه شي وړه دا له شاته لاسونو ولا مونږ ته لړ مې زور کوي دا څه به شي پاتې د دې وجنه حدیث کې راځي کما زنانا چې ساندرې وي وینځه هغه ته نشي هغه شته کستا وینو خرڅې بل لري کې به لري کې به وینځه د زنانا د ټنګ ټکور مسل نشته او چې وی ټنګ ټکور نو تمام فقها اتفاق دی څوک چې دغه ټنګ ټکور اوري د دې گواہی شرعاً چریم نه قبلي کړي د چا په باره کې گواہی مردود شهادت گواہی نه منل دی ملکی هوټ کې هم گواہی د خرم منځوري کې د خزیو د هندو مو د مولا او د عالم وایي کې برمدا اوسه کدو ټیفرو هر څه کوم دې کاڼي قیمتي دا ټولي برابر کړی دي په ټول دا شي اړانده کاته ده وې خړی وبو اوړانده میا روان دي پکې منځلې معلوم نه دي نو دلته معنا فسندول ورکول او قران دا طریقه ده زی په زی په ذکر کوي کله چې شی فسندي نو خلک یې اوس د دې دا شر او قباحت ډیر بدتر نو الله مثالونه ذکر کوي خو مخکې د مثالونو یو خبره کوم چې د مخکې آیات سره مناسبت دی ان معکم مایت پډې رومانو سر راځي دوه مشهوري دي محدثین هم کوي مفسرین لکه مشارق الاشواق کی ابن نحاس رحمه الله لوی عالم چې دا يهود سره په معرکه کې الله سره ملو شو کتاب دا شریکله چې و څوک په دې موضوع باندې کتاب لیکي د قیمه خزه خالي رنگونه بدلی مسعود اظهر لیکله د کتاب همدغه خلاصه یې پیش کړی او چې کوم زینه د ویلې دي هغه کې څه کړی مرګر ثیاي دبل چا سره وکړه ناغه دې کې خپل پټه کړی اخو ته ناوړې ده لږ شنه یې مخه نبی امخ کی شروع کړی نه یې مخه هغه وی یو معیت خاصه ان الله مع الصابرین مراد دینه امداد د الله دی معیت خاصه د معیت عامه چې په دې اجواد د مسلمانانو علم او قدرت الله د مخلوق سره په سره علم او قدرت علم ټول تر رسیدي قدرت طاقت ټول تر رسیدي رسیدلې دي دا هو هغه مشهور باندې دي نور هم دي کله معیت په وصف کې وي یعنی شرکت په وصف کې کله شرکت یعنی معیت په سفر کې لکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نه چې تاسو کله هجرت کولو څوک دی دا سړی ما ورته رجل یهدینی سواء السبیل سړی دې مات سم لار خي نو تاسو فارسه ګمانو وام سړی لړ نبی صلی الله علیه وسلم توریه ایهام استعمالول الحرب خدا چرت دی دې طرف ته بل کار دی اوس راځم مخاطب بس غرض چې هودي دې پوری دي کنه نا بال تراړو کار به ما ته ځان بس پات تاسو موږ ته خبر ول نه راکړو هغه دې دې پوری ځم مخاطب قریب معنا او د متکلم اراده شي معنا به دې الله د معیت لکه وګوره په تکذیب باندې په تکذیب د نبی ما کوم سمانا مونږ تاسو سره یو په عقیده او په تکذیب د پیغمبر ستاسو تاسو چې پیغمبر تکذیب کوي یا عقیده ستاسو دین چې کوم دی مونږ تاسو په دین او په تکذیب او په عقیده یو پا دین کے برابر تیا دام معیت تے پا نجات کی دوانا معیت پا علوہیت کی تاشوئے چھے اللہ سر آلیہ دی لفصدتا دنیا بورانا شوئے دامنگ دی علاقہ کی اجیسی اب تو معلومات تھی چک درہ ورطویں حالتی اٹھی خدا رید آغا دا پلار بچی بنا تیرا کیا نو لوری وان آغای راوستا دا غزی کوئی دو بابا گانو پیرانو کرامت والا دا یو لی راولو سو شکرانیم راولی وان درو دا شیدی کن نو آغا لمن اوچه تک بدا فالک دیگو دا غشور پوری غٹ لورم دمخه له جدون لار کې غبلو هغه راشه دی فصیدر ته وي د تا وې څا قسمت کې رښتته دی او خو نه راواله به هغه لمن چت کوي ما زور شي سو پیری دا کارو دی بیا هغه چې بری لار مزه ما د دشمنی نه په بل تر لاس په ټه لاړ نو دا یو ځوی د اوسټي قرار دی دالیا ضرور نه شرک ټول ضرور دغه را موړه کې چې یو شړې لګېدل و خره را روانو نو هغه منډې کړې سپینګیري اخرې په سوله وړه ووه هغه ورته دا نیولې ووهل بیا ده زما وربشې خوړلې بیا الله دې غر که کوم ځای کې خوړلې وي په باجوړ کې زما خر د را موړې نه تللې باجوړ کې څنګه وربشې خوړلې ورته یې دام دا وی رور دی کنه د دې ځای بدعتیان او د بل ځای بدعتیان خو یو شی دی کنه ټول کوم ځای کې چې یو دولت یې وته ورکړي د سواد لپاره ټول په یو عقیده دي غرض مې ده دارنګ له په مجلس کې په یو مجلس کې یو ځایواله پازاب کې یو ځایواله په اتیواد پیغمبر کې او په معنا د باد سره مال او سری یسرا رسره تنگشان آسانتی آئی نن خو تکلیف تے فاللہ بسانتی آرہ ہوئی او پماند لزوم فائرکم ماکم بدفالی ستاسی سپیروال ستاسی تاسی بوری لازم نے تاسی ناکار رہی مسلمان کی سپیروال نہیں او دا سڑی چورانی نو فارسی کی سپیروال ستاسی تایی ویدا فرلن دا گیٹھائی دا سپارت رہو تی نو دا گیٹھائی خسلام رہو تی دا سڑی رہو تی او ته چاله کې چاډي د بیٹه په شین بار تر وتی دا نه وای نو وای دا د کشمیر را الله اکبر ماتا صبر نو صبر کړو چې زرانا قابل نه وانه خاوند او تویش دا گاون کې زنان نه دین دا فصله مخله یا ته شرمو دیو شرمو دا غوې ښا و زنان کړه دوه پیسو نه او دا خپل نا قابلیت نه مې بلې زنان ځانو چې بده ریفو دا غټه خبره ولی ونقطه یې پوهه کلکم رای کلکم مسئول نسو یې زنانه سره بادشاہانه د پکور بتاو بادشاہ چې ځان کمزورې ګڼي کده دوه پیسو بادشاہ ولی نه بادشاہ هندوستان بادشاہ هندو ته څوک څه وایي پټوډۍ کې څوک نه حساب زمونږ دا راوی دی الله اکبر هغه تلې دا ګاونډۍ ته ویل خور داسې ناغه ګاونډې خوښیار وو ناغه یې زبر ته چلو خیر ودا څنګه ناغه دا شو مړې دا خو ماته مړه ما یې ته بل شان کړ خیر هغه ټول طریقې چې دا وکړم ودا ټول ودا پر ترازی یې بیا سفیا کې مې راکړ ودا په اخر کې وای چې مې وډې نه مزه یې اچھا رخه خطر اسی بلونې ترګاری پکړې ده اغه زنانه خو شوې د جره ما سره چې چل ورته نه غوښمه سره چل نو مې علم چې کتلې دي هوا په کې بار کړو او په دا سې دا څه دې ته پوسو دا را دا شو علم الله دې غار کې نه تا چې ته په یو ګم بار سره نو سره چل وګورې چل خو له شړې د کې شوې زنه په یو الله زنه په یو ما کوه مفتدی شوې زخه په یو ګمراه دې منافق شوی زخه پویګ مثلا هم کا مثل الذی استوقدنا الله مثالونه په قران کې ډیر ډیر مثال دی افسانې شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله سلو سلویخ ذکر کړي سلو سلویخ کیس وی لکه څنګه چې قصص په قران کې راځي پنزوس فائدی دی پنزوس خبر دپار رایی او مثال منتاج تویلی اصول کی دپار دا وضاحت تم و مسل سا دپار دا وضاحت دا مسلی رجی او دا پسورت دا دلیل چی کلا مسلہ واضح شی خکار شی نصابیت هم شي شه چې کار شي ځای شي نصابیت هم شي نو مآل تایید د دلیل هم کوي اوس وګورې مخکي یا مدو که حقیقت ته وګورې دا جواب د سوالم کې داشي چې توه دا منافقان دي نو دا خو یمدوم دا خوشاله دي په دنیا کې دا وی جواب من زیاتو دا مال مجرمان له د پاره د وحلت کله نو مت دوه هؤلاء او نسبت الله ته مجازونو مخکې ما دا وینه یا په معنی د مهلت او چې بیا نشي زنتقام بیا نیولی سری دیر سخت بیا یې نه پریږدي الله اکبر. نو کله نسبت کیږي حقیقتا لکه سورۃ الاعراف کی یو کم پلو سمحاقه بینزم کی مال و اولاد او کله مجازن کی یعنی آدم اخذ پامل دی او چی بیا یی سب نو نیول زماڑی سختی. دو مثالونه راوړی یو د اوبو او بل د اور. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله اغا وی اغاثه کی چه دا دوانا اوبا او باران دا مثالو ندی دا قرآن لکه سنگ پدی دوانو کی دو فائده دی اور کیو فائده دا توده دو دویما دا غرقولو دا اسیزلو ختمولو اوبو کی یو فائده دا سراب کول نو دویم سری نقصان دویم سری دوبول ختمول. دغه سی قرآن پدی کم دو فائدی دی یو چی عمل پیو کی کامیابی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب. دویم چی خلافو کی دو قرآن نا اللہ وی زلیل ایکم سوک ور تسپی وی سوک ور تخینزیر وی لکا حدیث کرا دی فی مکان سحیق مشرک دے جور زیتے اوور دے سبا و برباد سی لکا سورت الحج کی. او مثال ست وی دا تشبی دا خفی دا پجلی یو شیخ واضح نہیں نو دا تشبیه په جلی نو اخکارشی سره برابر کی تشبیه ورکی نو اخکارشی دوڑ. حکمت دا مثال توضیح دا مسلی لکا عرب وی الممثل بلا مثال انکل فرس بلا لجام او ناقا بلا زمان دا سیده لکا اس بغیر دوا گونه چه مثال بیانه نو اس ممثلم بیان کا دا چا چه دی مثال بیان کرده آغا کسانا بیان کرده نجده سوک نو مثالو ندو دی او ممثل فرقی دری دی مغضوبین علیهم ظالین او منعمن علیهم دری فرقی دی نو مثال دا ممثل سره موافق نشو. جواب کله چې حق بیانیږي نو خلک دو ډلې فریقانی تختشمندای په دې عمل کړي یو منون کی بل نه منون کی مزکې مثالونه دوراوړو صراحتن د نه منون کو یو کافر اولنې مثال د کافر دیم دچا منافق. بیا اول التنویع دغه تقسیم کړي ظاهره ری منی پٹی نمانی نو آغا چی ظاهره نو پٹی منی نو مومنان نو دریشو نو موافقت را موافقت سنے راغی دو ممثل سنس آغا دوانا علت زکر چی منی نو نمانون کے پکی پروت دی چی نمانی نو منون کے پکی پروت دی یاو زید زکر کئی بلوی مخای ستن شکال نواری دیگو. او تشبیه کله ورکی د جمی جمی سره خلق وی دا شری پشان د خرو دی جمع ده کله تشبیه ورکی د مفرد مفرد سره دا شری پشان د خر دی اغا سن قمخلی دیم دا سن قمخلی اغا سن بیعیه دیم سن فی وصف کی تشبیه یو شانوالی تشبیه معنی یو شانوالی لکه حدیث کې راځي لعنت ته فق زنانه چې ځان یو شانکی شړی سره جامې واچي نو پرتګو کمیس خو د شړی سره پون کوي دا چې واچي په لار رواني لوي تماشا نه نو دا لعنت دی او چې سره برګي جامې واچي چې ساده یې وګړي لکه پنجاب ته لاس نو دا ولن رواني ټوکري ټوکري کی نو باندې لکه چې خپل مقام بدل کړ خپل مرتبه نه راکوز شو نو ذلیل شو دارنګ له تشبیه د جمع مفرد دا خلق په شان د سني خلق تشبیه د مفرد د جمع سره دا سره په شان د خرو دی نو خامخل سم خامخل سلور دی او تشبیه کی اداتم سلور دی یعنی ارکانم سلور دی یو ادات مشبه مشبه بهی وجه ده شبی او ادات ده تشبیه حروف ده تشبیه زید کل اسد زید مشبه کاف حرف تشبیه اسد مشبه بهی وجه ده شبی شجاعت زید میوز شان کجا سره اسد سره اس راشی حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاسی دا اور دا جہنم دا اور دو اویائی محیصد او بل حدیث کے راضی چکا دا جہنم اور دستنی دا سم پا مقدار دنیا تراغی عرص بلو خرشی سی چلو کرانشو نمانگوائی دا محمول بیت تشبیح محمول بیت تشبیح وجه د شبی نفس ګرم والے دا نه چې پورا دا غوونه ګرم اوس دا سړې پښند ازمری دی پورا طاقت کې نه و نفس یو ذره غوونه کې طاقت کې مو مشابهت ورته دارن لغ حدیث کې چرایي هوا رضی الله تعالی عنها دا د کچې پختې نه پیدا او بل روایت کې راځي چې د باقی مانده خټې د آدم علی السلام نه پیدا ده تزاد دسی چل بکو وجوه ده ترجیح امام سیوتی رحمه اللہ پنزوز ذکر کری دارنگل نور محدثینو ذکر کری سی چل بکیو سا یو منگو آئیو پیدا ده خطی نده دکر ده تمام مخلوقات پیدایی دسته نده اصری ده خاوری نده خدا تشبیه ده پا کمزورتیا کی او پا کوگوالی کی دلیل پا دی بانیغا حدیث دی چه ده خورلڑی بیسال پشان ده کچی پختی ده پا کوگوالی کی فطرتن کوگوالی ده او حدیث کراجی که ده یو کارو که نو بل بخام خا غلط که نشت او که ده ورزی طول کارو نای کدی نو خواه شایده خطا شده ده پا غلطه ی طول صحیح کدی نوی تاش ده ما وسیط قبول که زنانا پا بارکی الله اکبر نو وسو غورا دلیل په سره وکته دا سمه نو سمول یې سړي طلاق مزان تر اخلاص کوي چې الله دا څه پیدا کړی دی نو څه سم سره وسره کوي خدا ورته وایي چې تا کې کوواله دي تا مزاج کې کوواله دي دته غوړه خبرو بادشاہ یې وځي زمما قسمت را وښیو چې په دې سره وټو کې الله الله دا سلو رکان یو زائد دے تشبیه ورکون کی مشبیه خدا رکن زائد نو گو رہی دلتا دا دی تشبیه غرض دری سیزو ندی یو حصول د فواید دی په سبب د اظهار د ایمان سره دا حاصل چې لږ ځین تراش ان شاء الله ترجمه و بیا مشکل نه دویم اظهار د ایمان دی استو خدانار نور هغه اظهار د ایمان بل اظهار د نفاق د خپل مؤمنانو ته وسو ګورئ معنی دا شو مثل وی حال صفت تا مثلهم حال دوی کمثل الذی استوقد نارا پشاند حال د منافقانو او مثال د دوی کمثل الذی یعنی په اظهار د ایمان کې پشاند مثال دا غسړی دي استوقد نارا سین تا طلب د پاره نه دی بلکې مبالغه د همت چې بلې کوور په همت سلام نو څنګه چې په اور باندې رړای فائدہ حاصلېږي دارنګ لدا منافقان په دې ظاهري ایمان باندې فائدہ حاصلې دو مسلمانانو غنیمت سزا نه ورکول سوال دل تواری دیگی موافقت را نغیب الفاظو کی هم اللذی هو بنورهم ترکهم انتشار فی الزمائر را گئی جمع و مفرد نمونگو آئیو داد قرآن بلاغت دی اللذی تکتلی دی په اعتبار د معنی سره جمع او په اعتبار د الفاظ سره مفرد نو قران رعایت د دوانو کله چې مفرد ضمیر دی نو لفظ تراجی دی او کله چې جمع ضمیر دی په اعتبار د بازه کرس مثال بشر به سوره النحل کې راځي کله چې دیو تزیر او کله چې په جنې سره نمخ تک تور شیو پٹیگی دا خلقو نام اسوگ را تداونو چلور دیو مبارک شد او چی خاپی رے پیدا شی نو دیم دا زکی و خلقو مچو مبارک شد کار شو گنی اگلا دیخ کار شو دو شرمی دو خبری دو نو ال تبکارو بش شیر بیها خدا قاعده دا قرآن کل زمیر دا مفرد تسنی یا جمع تا راجی کئی د جمع مفرد تسنی تراجی کئی پی اعتبار در بازه کرس یا پی اعتبار در کل واحد تابیل سر تزاد نشت دی او دل تیم در غصیو او دا اظهار د ایمان د دوی دا نور پا قول دا لا اله الا اللہ سر علما ابن الجوزی رحمه اللہ زاد المسیر کی ذکر کئی بو دیر شما صفحہ کی مثال بیانول دی خلقو پاوسرا دری حکمتون یو چه فائدہ غستن کے پا اور بانی دا فائدہ اخلی پا رنا بانی دا بل دتر پل ذاتی رنا ورسدنی یو چه کل دا رنا لارا شی نو دے پتیارا کی پیدا ہے پادشی نو چه سنگ دیو اقرارو کو پجبا بانے بغیر دا اعتقاد دا قلوب دا دینا نو نور دا ایمان دا دی دا سوال دا زرانا نو کن پخلا ای تشویل او پخلا بانے سڑے سو گواری سوالی شی نو دا ایمان سوالی شی ہو بس بوئی تو ختمی کو دینا یو دویم رڑا دا اور دا محتاج را پا همیشوالی کی خشاک تا چه آغا خشاک دا پارس دی پشان دا غزا دا حیوان دی دانگ لنور دا ایمان محتاج و مادی دا اعتقاد عقیده تا چه دوام بکراش نو عقیده نو نو دا رڑا دوام امراد دا لکه سورت و نور کیو گره مشکات تشبیح چه ورکیل تا والته دا غي تشبيه را تروخ ان شاء الله ذکر کړم دریم تیارم چې چې راځي نورستو درنان دا ډیره سختې په انسان باندې دا تیری نه چې نه وی هغه سره رڼا نو مشابه کو حال د دې په دغه تیری دا درې وجې ذکر کړي او دا امثال ذکر کړي د کفارو د پاره اوس ان شاء الله مثالونه ته وګورئ فائدہ به معلوم شي او سوال واردېږي په دې ځای کې چې دلته تشبیه د ذات د نبی علی السلام رااله ذات د کفارو سره دا خو من وجهن تشبیه ده او دا برابرتیا دی ګنده او سره دا خو عیب دی او نقصان دی بیا د بی د پیغمبر په شان دا شي ده کنه چې تاسو نیک شوی ته چې دا په شان برابر نه چت کیږي دا نو جواب یو کوي اصل کې دلته دا تشبیه مشاکلتن لکه استاجی کو کو به هم کیجو یو معنا یعنی اتمام حجت دی دویم دا تشبیه د کیسې دا د کیسې سره نه د ذات سره اوس وګوره مثال د دې پشان د مثال دا غسړی دی چې کامل اوري په همت سره بل او څه کسان التنازو فلم ما ابا ادما حلو چرنا شوا چار چا پیر دوینم یا چرنا اوکرا دی نور روخان کو چار چا پیر مل دوینم دیو خدا غسی ها هن رجال قائدون و ایک کلام کی اندماج دی حضرت شیخ رحمه اللہ و ذکر کول سخلق ناسو پیشریا ساخت دی رنا تا زنگو تی زبط نشتا قلو بنا گفتا زمان تا داخل علم دیر شیر دی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فیه لعلكم تغنون والغو فیه دی زمانه کی پیجنه مصداقی میڈیا اخبارات دای داغا مکمل نموند چگه چوبار تاشی بغالی با شویقی نا دروغ شه چې څو ورځې لاړ شي خلکو کې خو د دین تثبوت کم دی او اخبار او ټي وي ته ګوري نه بس رښتیا دروغ ثابت شي هغه سړی زمیدارو نو زنانه بیا بل کور کې نه پرېږدي وګوره پلانې وختي تلې ته دغه سوګت دی دلک بار ته وته بیا راغله بیا پری وته ته بلانه نه بشو جی आवाज مکو را بیماری مړی سخ ناشنا کار شوی دی پتا ته ویم چې بل چا ته ونه بس فلانی ته ویره بیا بیا ماشه تمام دنیا پورا ده وسو بار ته لاړم وی کارګر نه ژوندې وال وته مې خدای په دا وړي ناشنا نه ته نو ټول سخ بیماری مقام خو ډیر افسوس دی گاونډي ته ویل چې خورې خبره ته کوم کو چې ځانونه وي زما د خاوند بار ته نه سوتو کاران وایي دا مبالغه و هغه بلې گاونډي ته ویل چې درې وال وسل هغه ور پسې نور ایزا فون کړه مو کارنامه ته خبر اور رسوله خبره بادشاہ ته ورسیدا وزیر ته ویل چې دا سره ورته ناشنا ته دما په حکومت کې ناشنا سره پیدا دا ود کارغان فکر دی اغه چر او واستو اے بادشاہ سلامت تي سمني وما خزانه دي امون تي و ما دي خزي باندې خدمته کوم چې دا یک پټ ساتل شي وګنه دا شنو چې سبا له خلق ته نو خلق باندې مرتي یا په بادشاہ خبر شي بیا به میرا کوي د دې وجنه مې دا ویلي لا چې باندې دي خزانه دراوړو زه په قسمت نشته خپل کار نه کارو او بیا ته نو وجو الله اکبر نمنګ وایو دا تشبیه ده پرتیسی او رانا دا د الله کتاب نار تشبیه ده وای هغه خلکو به زم ضرورت نشته رانا شو چا چا پیرا مکین لاړه خبرن مدینه تورسیدل اطراف عجمتا امکی والا مغسوی خبر ایوانو ری صحابی دے گوری دفلار نکر دے دین نمو آڑائی گوری آسو خلوی پستا دا جادوگر دے سڑے چک نزدی زینو آڑائی بیائی مرگرے اللہ اکبر نو چکل ایداویل ضرورت نشتا دے ذہب اللہ بنورهم یوڑا اللہ رنا ددینا پلا یوڑا اللہ رنا پلا ددینا شیخ بویدا مانسی دا باچ اوس رو لگی او پاگا مانیو کی بوتلل بو کی اللہ پر رنا پلی بھنینا یوڑا اللہ رنا ددینا او پری خود دیو لگا پتی رو کلایو مصورون اس نبی نین ظلمات تیری دا کفر او دا بیدی نی اس اس نبی نین دا قصیدان دیجی رنا تینا لڑا سمن خبری محضوب منی عمر آجی او کنا نیمنی عمر آنوازی دا دیو پشاند کنو دی پشاند چڑا گانو او بیون پشاندلندو فهم نو دیو لایر جیون ندی راگر زیدون کی حق تام یو مانا دین فهم دیو نو دیو لایر جیون نو آفس کی گی دخل کفرنا کلک ولا دی و کفر بانی درازیستا بیان تام نراجی وافس مومنانو ڈلیتا ہم اقس بھی دورنگ دی وطرکہم فی ظلمت اس نگی ظلون ایڈان دی استرگ ایڈان دی او مثال پا قرآن کی پا ماند مثال لکت سور بقرہ شپگشتم آیا فماند احوال سره صفات سره لکه سوره بقره 214 فماند صفات سره مثال ولله مثل ولله مثل تعالی سوره نحل شپیتم کی او فماند یو قسم وا سره سوره کاف سلو 15 سم راوړوي سوره الکهف وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ يَقِينًا شَلَوْمُ خَلْقُ دَفَارَ فَدِي قُرْآن کی هر قسم دلیل هر قسم نصیحت و تقریر بیایوم نمانی سلور پنزو سن اللہ حکم او سو گرے سمم بکمن اومیون داولانے بیسال دا کافر اغاور لما مصل شو داور لما مصال وجہ ایسا کافر دا قرآن نا فائدہ ناری تختی دا قرآن نا نفورا سورة البنی اسرائیل کیوں کنا تختی نفرت تے رکھے زلی تنگی کی پریشان رکھی گی او قرآن دا رنا دا چکل داو لگی مار لڑم عرشے بدل تخکاری او قرآن خوش مشرک مقتدی رسمی در اوجن بدل تخکارشی چو امدہ خدی فائدہ ہی دا سا یا مثال ستا پیغمبران او داغ کسانو چی نمانی قرآن پشان داغ سلیدی چی آغا بل کرن رنا لرن نسا خلق تن فائده والی او ستی دا تختی نسا دا دی قرآن نبا سا خلق فائده والی او دیر بتن تختی وضاحت کئی دا بسلی آغا دعوی دا ایا کنا عبدو و ایا کنستائی دا دین تختی آغی سر لگو و اوسو ګورئ یو سړی کون نه دی او ځان کون کې د چا پلار نشي اورئ بس وایا بیمار نه دی چاړه نه دی او ځان په زور بیمار کې دا غسی دی دیر دی کې یو سوال واری دیگی مثال تعلق د کافر سره او که اولی تنوی تخییر کما رکورست و رازی استاق وقت دا مثال وی کافر دا پارا که دادویم بی دا اولنی منافق دا پارا وی او که دادویم استاق وقت دا او که تنوی دا پارا کم نزوان زن لگ اسمونا دا اولنی دی اغیر دا پارا دویم میکو تنوی دا پارا نفدو کسومی تقسیم کن منافق اعتقادی او عملی او دارن لمومین مخلص طور اپل اشیاء بی ازدادی ها دلتا تشبیح بلیغ دا اصل کدا سو اکل سم سم من سو اکل سم بشان دی کارنوی بالکل او گورا مثال کې بیا نقصان راغی کون خونا وری چاړه خبرې نه کوي لون نه ویني دا خو سید کافر خو اوري خبرې هم کوي ویني هم خبره باندې خوش نه بیا خو دلته تشبیه نه صحیح کی تشبیه صحیح کیږي وجه نشي به پکې نشته نمانگو اگورا تاستا پری که اس اشتیوارا گلی من تشبیح اخلو مشبابی گرزو من سوک سم بکمن او بیون تشبیح منگ اخلو پا جانب رچا که مشبابی کی او عدم سما عدم فائدہ دا سمانا تا منگ اخلو پا جانب رچا که مشبابی ٹک شو لیکن انک لا تسمع الموتى نو تشبیه در چا سره کافر ٹھیک کافر فائدہ دي نو مړی تشبیه بابا دا شو او راشن فائدہ درکې ماته می فائدہ او هغه خبره انک لا تسمع الموتى سما مسله خپل ذکر راځي نه پیدا اسما دا نه د سما منګ ورته وایي چې ټیک ده باب د متاوا او د متاوی خواص کی تاسو ویل د مليانه ټیک ده کنه متاوا اصلي کسي او متاوی فرایي نه پاسل نه فدا سن سره نه د فرایي کیږي کنه ټول نه هویان وایو کنه وایي سمانا ان کلا تسمع الموتى دا اصل تنه شي اورولې نسمانه شو نه ورې ختم شو نه ورې دل خود به خود ختم شو دا ګټه مورې نشته دي مورې نشته نه شو نه لوري د کم دینه او چې مورې نو الله ولوم یو مان زم من وايي ول قران يفسر بعضه بعضا سوره الفاتحه کې تاسو وګورئ سورة الفاتر سفارة دوشتان سورة الفاتر آيات نمبر 13-14 بوري ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا رب اللہ رب دستاسی دد اختیار دیں خاص دد اختیار دیں آغا چتا سی را مدد کوئی بید اللہ نم بید ادن ندی واق دار پاندار دان دا پردی دا فرما پاردو کی بانی دا پردی نا رئی دا عرب مثال کې پیش کړي اینی زارا براونا ایسی خیاری نشتا این تا دعوهم ترابرت کوئی دیو لرا لا اسمعو دعا اکم کانی بوٹی نی کنا داخل من دو دپار جمعی بیاوی ولو سمیعو مستجابو لکن تتاسی دا خیاری شاوری نو قبولتیا نشی کولی لو داخلی کی پس بانی ممتنی آتو منج سمانا نصر ننار لا سکتو قرآن مطاوا مطاوی دوانا نفکر زکا امام ابو حنیفہ مسلک بنا دے فوینا دوم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پاتی شکم حدیثو کی سما دا منگو ایدا داول خصوصیت موجزہ دا پیغمبر لکا خلیبی بدر یا دا وینا و دا پارا دا حسرت او دا پخپل مورد پوری بند دی او مومی حکم ندے چک سما کلی ندہ حر دیکھے مڑے آوری یا اول اوزا جسو کوئی دلیل پینش داغم کمزور دراب شکل دی او کسوی بین دا او چی دین دا پڑی رو مانو سر بفران کرا دی کل سڑی بانی اشتبا دی وجن را دی ماتا سویلی و چی دا یادی بیا اشتبا دی یو زیادت او رازی د پار د شک خو په اعتبار د حال د مخاطب مثال لکه قران وګوره وارسلناه الى 100000 او یزیدون اوس الله چې را لګلی دی هغه کې شک نشته دی او مقدی خدا شک په اعتبار د مخاطب د دې مخامه خلکو په کې شک دي چې 1 لک دي یا زیات دي خلک ډېر دي هر کله لک څخه زیات وي نو تصویري وبو یا دا او راځي د ترقې د پرلیت ترقې لکه هم د آیاتو غوري بلکې د دې نوم زیاتو یو لکو بلکې د دې نوم زیاتو او يزيدون بلکې هم د دې نوم ولي یو لاخو او بچی او رسکر آورتا چاگو از تری صاحبه مددی نمجید شک ختم او رازی دفار در تخییر ستاف وخدا ابن سیرین سرکینی او که حسن بسری سرکینی ستاف وخدا یا بل مثال ستاف وخدا وخا خوری او که حلوه خوری یو تین او خوری یو تین دویم دفار ده اباحت ستاق وخا ده دوانو خوری یو تین او خوری دوانو خوری دوانو دل جایز دی سبانا ستاق وخا ده خلق مثال مامخ کی ذکر کو لحم او حلوہ او دفار دا ابحام امراضی ابحام دا مانا چه خلق دو ڈلی دی بعض دا مخ کی مثال سره مشابی دی چه زدیان دی موضوع بن علی او بعض دا دویم مثال سره مشابی دی لکه زوار شکیان دی فشک پاتی دی استاق وقتا چه اول دفار مثال وی او کدا دویم د پاره کدا دویم اول د پاره وې او دا اول ثانی د پاره وې ساي اختیار وان اول التخير او اول التنويع امراجي اول مثال شو او دا دویم دو نو ته تقسیم کو صاف وکړه منافق اعتقادي او عملي او کسيبن کې منافق اعتقادي او یکاد البرق کی منافق عملی دارنگلا اولیت تنوی دو نوتے تقسیم کا دا دویم مثال زکا ظاہر کی منن کی دی کنه دی نو یو حقیقتا دی ناغم پا دی مثال کی دی او داوی مقابل اغا منافق مدینه کې د مؤمنان مقابل سوکو نزد منافقان لری یهود و نور کفار دا د کور دخمن نوز مثال د ممثل سره موافق شو اغا اعتراض هم دفع شو چې مثال راوړېشي د پاره د ممثل او دلته موافقت نشته دی ځکه فرقې درې دي او مثالونه درې نمونږ وایي مثالونه هم درې دي او د دې د پاره نظیر او مثال هغه حدیث ته مشکات کرا دي دارنګ مصابيح السنه هم ذکر کړي وکم دین جزاء الله را لېګلې داغه مثال ورکې مصابيح السنه اولنې جن صفه یو سر درې پندوسم وګورئ ابي هريره رضی الله تعالی عنہ وایي نبی علیہ السلام فرمایلی مثال زما او مثال دا لسړي چې بلی کوو مخکې سره ولر او کله چې روخانه کې چا چا پیره د شروع شو پتنګان او دا زند سر چې ورزيدل کوو کی او شروع شو دا لسړي چې د دې نریم لان وی نیول پاوی غالب شور تور ورزي وای دا مثال زما او تاسو دې تاسو نسم چې اور تلار نشي او تاسو ته په خو یو ته په خپل یو بیا وی نبی علیہ السلام وی مثال دا دین جزا اللہ را لگلیم پاگی بانی دا ہدایت و دلیلم نا پا مثال دا باران دے دیر چور سیگ ازمکی تا نبی دا دین یو حصہ دا ازمکی خواگا لپا قبولی کی وچ لاند واخا دا پا کی دیر وی بیم دا دین سخت ای حوض خلق جوڑ کی پا کی تالاب جوڑ کی اخو کرے کلا کې تلاټ دی کوټ نو فائدہ علی په دې باندې خلک سکی ساروی سیراب کوي فصل ته مر کوي او بل یو حصہ دا چې هغه دا گئی وبم نه راکې نه واخه کوي نو دا مثال دې دا چا چې کوه کې ځان پدی او فائدہ ورکی پدې هغه دین باندې چې صلی الله علیه و علیه عالم او علما واسو بسرد ته اوچت نکی تکبر د وجنه رسل خپل کار نو نه قبلې او قبول لګ هدایت د الله زده هم د صفات شي ګور اذن ته دک فرقې ذکر اوسما کې سو ذکر نمون غوایو خلک هم درې ذکر کړي سورې فاتر کینو علم یاد کی پخپلا بس زبو هم بس کور کې بیان کی درېم دنیا ته بیان کیو بلد دی حدیث مطلب هم داری منون کی آغای ذکر کیاو ڈالا فریقان تخت سیمون نمنون کی دو ڈالی بیا پدی کی نمنون کی ظاہرن و باطنن کفار او نمنون کی ظاہرن نباطنن منون کی ظاہرن نباطنن منافقان نو دا ازمکا سختا چیز فائدہ نہیں داد مثال شو دا مناسب و دا کافر دریشو مثال دا ممثل سر مواسط اللہ اکبر کبیر فصیب مثال دا منافق او دا منافق مثال ذکر کی پشاند شبهیز باران دی چیوی دا بارانا من السما دا اسمان اوی پدی که ظلماتون تیری ورادون گرز گرز و برکون پڑک پڑوک یجالونا اکدی اصابی آهم سوکو دا گتو کلو لرم ذکر دا کل مراد تنسر جز مجاز متعرف تی یا پنسبت سرمانا بدلی گی یو هغه چې ټول لاس وکړي راځي دا چې د نوال ته دا چې خدل نه مراد ټول لاس منډه یو هغه چې هغه کې ټول نه راځي نو څو کې ځدل ته ګور ټول ګوته منډي په کې راځي نه راځي نو ځلته مان بدلیږي د شی په اعتبار د مصالح سره قاعده موږ ذکر کړی و کنه نو ځدل ته څو کړ نو مان به شي کدی څو کې د ګوتولارام اګدی دیو اصحابیام سکو دغه تو خپل رفی آزادیهم فوغونو کی من السوایتی د تندر حضر الموت د وجه د یری د مرګ نام خوشوبم مسند الک سورۃ المنافقون الله محیتم بالکافرین ګیرون کې ده نه منون کو د دین لرام وحیتم بالکافرین او یکاد البرق سلام اوس بیانې مثال د منافق عملی او چې منی سو ناغه مویدان دي دا په دې کې مقیاستن موجود نو سو ګورای ام سلای چلک دا باران خو سیم د برنی نو سما یو لږه نو وای دا د پاره د توضیح او د تمکین د پاره د توضیح او د تمکین چونکه ده نفرت کوي چیرې امر نشیدته د جهاد یریږي د مرګ نه چمړ باندې کړل تور باندې ومړ ایو کسو برانا بمباری کیدل ډیران نو یو خرو نه بهغه سره د خپل خدا پروان ساجیګره تم کل شه خدا شړې وای خدای دین خو خو چې خر دې پیدا کړو چې یریدم په نه نو داس خرو لګید یا الله شکر دې خر نه کنه سو مړو دا مناسب دی اسانتیاګو کله چې خوشحالي وي د دې عمل ګرم چې کله تکلیف وي نو دې باول نسترګې به اوریدلې تدور آیونه په شان د به خود سړي به سترګې تاوي او بیا به چې دې داسې وګوري دې منافق د مچ غوندې هر طرف ته وګوري دې ګټې ته وګوري کنه دې چې په لار د سمګري د خیر ته مته نه مساته ډوړې به نه ټوله خوري چالا کړي شر به کوي لاره کې به خلکو فصل خراب وي دا به له بل شر دی دریم یره یې دونه ده چې اسی که چې تاسو شړې په غوسره روانو دی به چل نه دی به تاسو یره دی ګېډه کې مداسې شوې وند کې ځه بار ته ځم دې دا نه پټ شي بیا تماشا کوي او تاسو به خلکو باندې وي او شي بیا را شي بیا سوې نو تاسو ما ته आवाज نه کول نو ته به دوه ټپه چې دا دې دې غره بوله مو ته پاته دا او کله به شي ما ما منی چې نیولې بچا نه یې خدا دې د پاره کوي چې ما څوک نه وي شړې مې ونیسي چې بچم دې بل نه وي او چې نر سړې نه کنځري هم نه کوي د باو نه هم نه کوي روغون د کې روان شي تلکه ګوره جنگ من مته وخه کار نه شي نږدې شي چې راوچه دې ګوره لاندې بیا د پاسه کینه دې بیا چې وي وي اورګه دې سمون علاج دې کوم خلا اکبر لکه سورة الانعام یو سل پیندشتم سورة المحمد شلم سورة البن اسرائیل شپک سل پیندشتم مدسر یو کم پندوسم ده یریگی تختی چه ما تا بس حکم شی او محیط لفظ ذکر نو دا مایت ده مجازن احاطه دا مایت کم سده احاطه ای گنا نو دا سده احاطه دا معنی سده یو گیرول پایلم په قدرت کې یا معنی د خلاقت لکه سورۃ الکاف د سر وختن او یا دا په معنی د جمع کون کې د پار د حساب جامعون جامع الناس کې لیومن لا ریب فی نو دلته په معنی د جمع کول الله جمع کون کې خلقو د حساب ته الله ګیرون کې په خپل علم کې یا خپل ذات کې خلاصی دې نشي. الله اکبر. د قران کریم بلاغت اندغه دی یکاد البر دا کاد نری دی الٹا شری وما یکاد وما کاد یفعلو وی نو نیک اور خوش شو نو دا لټ وای دی لټ دلټ شری مونږ چته یو دی غم دکی نزدی دی الٹا شری دا ګټه ټیم راشي دکین چې دا خوراک ټیم نه دی پاسي لکه دا انګرس پیو امثال چې پېښ کړي تمام ورځ دوه ورځ ډز دا اوس باندې باغ والے چې ډوډۍ برال دی باندې کې نه سوډې بیا یا یې پر دوه درځارې تنه وی کېږي دا معمول شپون کښ باندې ته بیا یې نو دې چې سخت کې دی بیا پټي چې سخت د نتیر شي زه چې تللې تللې مو دا باندې ورې دا وځنو کوي نه ما به تللې دا مناسب مرګتیه اومده مرګتیه کامل مصداق د دې زماني سیاست نو نږدې ده چې برېښنا یختف او تختوي خطف وي اخذو الشيء اغسل دشي بسرعه فجل دي او مثال ذکر کئ لکه مرغی چې ټک ورکئ لکه سوره حج کې د مشرک د شرک مثال دا اور کئ چې په هوا کې مرغان ټک ټکی ختمي کی دا ملک چې هغه جو مغه وتور سی په هوا کې ترسه کوي یو دې په سختي بلا ځمکه کې ترسه نه راتلی نشي ابصارهم زمانه سترګې د دوی یا نظر او خیال د دوی الله اکبر خوین تختول کا دیکن خوین تختول ولی صحیح حکمت د وجه د حکمت ته پرې خوځم الله وس مصالح او حکم د الله نو وین تختول نظر نظر دارنګ لدا صحابه بسمه هم خامخا بو بزی الله و ګو نظر یو سترګي اوریدل ولیدل دوار چې و ختم شو اوریدل تبن او مسرس شولاړ او هو این اصل الله مولت یور کو صحیح حکمتو نه دی وګورتا سی سورۃ الیاسین راوړ وای شپک شپتا مایا ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا یبصرون الله ایک زمون فخوی زمونږ فخشی بند بکرو منگا سترگی دادوی نوڑان دی بندشی نمخی کی گی بدیو سرات لاری تا دسترنگی بدیو در کم دینا بمونگی بندی میں نکل سترگی حکمت میں ولی قیامت رات لو پوری یا در مرگ رات لو پوری وابد ربک حتی آیات یکل یقین عبادت بندگی تر مرگ پوری نو محلت سچو مرگ پوری حکمت میں مصالح و حکمت رو دارنگلا فجلتی سراغستل سورة القصص و پنگوسا کستا خبر من منو یہ شریع خلق بمو تس نس کی و بمطلعی سورة القصص وقالوا وپندوسن ان تبع الهدى ما وایدیو کشر روان شومنگا فقران سرستانا نتخطف من ارضنا نوبا شرلشو دخل از مکینا یو دارنگ لا سورة العنکبوت وش پیتم اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم آیا دیو نبینی چمنگر زولے دے حرم بیت اللہ زید آمن آمنا او تختولے شی خلق اچانک رچار چاپیر دے حرم نا ڈھاکی دی خلق اچتی گی او بیت اللہ کی امن دے ہر سوک دی او پامن دشمنم پلاک شی بیت اللہ کی دن نیو زید دواب پی سوک نوئی بیت اللہ کو طرق لے افا بالباطل یؤمنون و بنعمت اللہ یکفرون زرا دستن وای نوستوم حکمت د الله پریګر چې ګوري د مؤمنانو ګټه ته فتح ده او دی سوجي او کور لمبکی نو کادا پاک سړي وګورم زرا غستل او د قران په اصطلاح کې وګوره حیرانېدل او خړکېدل خړسترګي لکه زور او کچ قران ذکر کوي خړسترګي وایي خړسترګي وایي قرانې وکي او شرمېږي اوس وګوره کور قران ذکر کوي او صیب ذکر کئی قرآن نو گو رئی دا بلاغت تی دا قرآن صیب مثال دا منافق اعتقادی برق مثال د منافق یکاد البرق عملی نو مثال د قران په نزول کی او مثال د منافق په کفر کی پشان د باران د شر برنه عرب وی لک علم قرطبی ذکر کې کل ما علاک و اضلک فهو سبا هر شی چې تاسو اوچتي سورې د باریکۍ دا سبا مینه سما رد دې په فلسفه وباني چې هغه باران د بخاراتو نه منګوې برا وریې سي هر سره چې په برا طرف نه راځي کستا بخارات علي دا ساقي د منګوې الله یې کوي ظاهري سبب یې وریې سي د باران او قران وی ود خوځي د وریې زونه صفائی وی دوریدو نوزی نس موجود دے فلاسفو تاوین تدورت سشو نسیب نموراد قرآن او ایمان دے تر و تازه کی مل او مخ کیو گو رئی زہابہ بی نوری ہم نموراد اگر رنا دا مدینی تا پیغمبر لارو قرآن رنا و مدینی تا لارو او دیم دل تدق شفاعت شفتی ورو مکه کی دارنګ چا به قدری کړی د قران نو قران ته نسلې کور نه وتلې ظلمات رات دا تکلیفونه رسو د ایمان نه او یری دی تخویف د قران د فرق دنیاوی فائدہ پا ایمان سره سوائق تکلیفیونا شرعی او آغا عذابون دا قرآن لکا حسن رحمه اللہ وی چریو با تختیدل دا قرآن داوری دون مخیبن مثالو نزی کرتا وسو گو رئی اضاء لهم کلما اضاء لهم مشو فیه فهر واریم اضاء لهم چروخان شریو تا ملک تلل قیدی پاگی کیم مطلب اسشو اضاء لهم اسلام عزت باندې غالب شي عزتمن شي فتوحات راشي لکه امام ابن کثیر ندیومای منګم دا کار کړو کنه منګو وای مارانو پردیش لري کیربوړې میسه وای دا کار وکړو ولې ورځ موږ په دینو حاضر شته ډوړې مینه ورکړي بیا بلاغت یې خبرې کوي وای منګو پلانې په پلانې ماز کې وتا وس او دا مو پرارم شیخان بچا رحم الله شهید کړو ظالم اذان باندې په جمعات کې امني لکه دې ملک په جمعات کې مونږ نشته د جمعات لپاره هم امن نشته حي على الفلاح يا حي على الصلاه چې ویلونو شهيدي اذان باندې دا وایي چې کله یو لو خپل کورینای ته څنګه ته ما خپلوانو د شاهصدي خانان ته پیغور وکړ یہ خان باچا جواندے و نستا چھو مجھے مڑو نسماتم انتم را وستدو نبی غیرت این مدقا پیغور نرسلی لپیغور سلی دا بڑا ٹوپک نز دی آوئی مولیانو کنے جتا ایزان ساتے من سے چلتا دو کارون دے ما خود حرامی تو سمتا کی چلو نا مرتو اللی مال تیری پیر شیف سرا یارانا جوڑا کرا دا پیر دا عقیدہ خلق جوڑا کرے ودا کلو موریدانو عقیدہ پیر دا سی جوڑا کرے ودا چه دا شپی پیر شیف اندامونه جدا جدا یو ګور کې پروت دي سار بیا را پاس یو دي شي راوځي هغه یې خبره ثوري ګمنګ دې پیر جدا کوی دې بیا یو دي شي نو پسا بي ځان سره وځل ما به شي ځان نه شوڅه کوله پیسې والا ته کار نو پسا په وګه خبره وره جدا کوي به زه او ساته دې پاس یو راځم ما هغه علاقه کې یو کسان نو مونږ نه نالو دغه تواسو کې الله اکبر ناوی به چر تک نه اصل مېمونګه دا شکارو مونږه مارانو دا کار کوي مناسب هم درشه مېمونګه دا کار کوي اوسم دا شوی وې هندستان نو پاکستان آزاد کړی او 30000 علما فتو کو باندې مخه تړل شي الوتی دا لیډران ټول را تښتیدلی مسلمانان یې تفریش ټول شهیدان یو نیم کې نه پاتې وسم چې دی باندې سختي امریکای بل ملتبوت سي ادا مور تفریغي دا نرانو بازاران دي ځړ الله نو کاده په مطلب کوه شي دا ورته شي وایزا ازلم علیهم او کله چې تیار شي په دی باندې قامو نو دریږي دلته جوړ نه ما څه پوښتنه نه وایدا تکلیفونه دي په دین کې بر بلا معنی کئی دارن لمخ کی راد و ظلمات او برق چه کلا مسئلہ بیانے دن کی تکلیفو نئی دے وی زفو کی نئی ولی ظلمات نا تیاری یعنی او تکلیفو نا راد نا دوز دوز کلا بدبانی گولیم چلی او دا برق نا توری پڑکول کلا برطوئی دادی ولی دا کار بدا سرکو دی برا علاقه کی یو میان سے بڑی خس شده با او دا علاقه او دا کلی مشورو ما تا مرگروه چی بیان لمبودو زامنی پا بار ملکی پاتشیو مواحدین خدا دا کلی مشور دی او سخا بر ایلی دا بیداتی دی او جنگ اوم کئی وار تکول کئی من سویل مای سی دا مای ما سره بم کار نه ساتیو میا سره بم کار نه ساتیو ارڅ جوړ تا تاسو به کار نه زلاړه مودري نه دا غټ کوته کراوي شو زمامو کې تکې نه سوخې مړه ما ته ووم په ګوره ما ورته ویل چې میا شه به تاسو سره کوم یو سره چې د چا په پلار او پنیک غیرت دی دا وی وسو خلاف کوي او کنا دله عمرسته دی کوي یو وړي بیړنه ته شي خلاف دی په سر به سره دی مې ښا خبره خو دې صحیح ده نه یا مې په دې ودرېږي بیا نو مې زه خدا وین چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر د زیو متین او ته زما نکره هم متین یو می زه ستاده نکره دفاع کوم داغه خبره بیانو نو ته زما خلاف څنګه کی سړی دل او ما بیا شروع نو داغه چې سونه غلافه کې باباجان واغه مو دا ټول میرا وایي سړی دل سړی پوښتنه غیرتی سړی پوښتنه کله ما بیان خلاص کوم زمانه ولاړو وشتا چې مور داسې اوراس تاسو په کوکی صفه کندلې ورته جمعات کې ده نو ضرور سره له یو دانر دی یو سنری مال چې کوم چې کول کې بصو یاو بدل راوړم ما دې در تاسو ما کسان دې مونږ کې په کار نه لري ځان له ډوډۍ سره د چې صد سره سره چې مې اوس کړم ما ته وي اله مستر کې کولا او شو دوای راتو تا او نن نه باز ستا په غوږ دی بس مې دې را سره جوړ چې دوه نه واحدو کله و چې مون پنځګر ختم لراتلو ناغه باور لسیټ گاډي به مرګرو کړه نا باورو خطو سیټ به پدې وخت رضا دوان زمو د دې داغه پیسې مواله زما مې ما سره شته دی نه په لار باندې چې پورې به ما سره مشغولې دي او خاص شوی کنه هو ولی حبیب دین بیان کې دشمن به دې دوست وګرځي مطلب دا او کوم چې د دوسو به غیرت منافق هغه به در نه جدا شي ته به د غم نه د خادۍ نه خلاص شي سړی نن دادی او نن هغه دی نن دادی او نن هغه دی نر دشمن ښه دی خو بې غیرته دوست او ورور څه دی دا ښه نه دی شرمی بهي نو قرآن کریم بلاغت دی وګورئ تاسې نار ذکر کوي او دا په قران کې په مختلفو معنی سره راځي کله اور د جهنم کله حرام مات سورۃ البقره یو سل هوا کې هاویا يم کله په معنی د ګناه لکه 221م کله په نفسي ګرمایش لکه 286م کله هغه اور د اسمان نه چې معجزه و یو سل 3م سورۃ آل عمران مخ کی دینونو کې دا طریقه وا صدقه وا یو میدان کې کی خو دې شو اسمان نه به یو لوخړه را لا به اوسې د وخت نه دا د قبلې دوه عالم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی زمن امت باندې الله رحم خدا خصوصیت دی چې دا صدقات یې غوړي د پاره د خوراک او استعمال لپاره جوړیږي سوال دا واری دیږي چې آدم علیه السلام زامنو اکو مذہب حکڑی و اگڑی علال کڑو یا ابراہیم علیہ السلام ناوچاو کڑو نسوک چیزان خلاسی و اغتاو کڑو او تحقیقی جواب نبی علیہ السلام نمخ کی داغی دا قبلی دو علامو و چی دور لکڑا بر اسمان نرادا ختم کشو داغی دا قبلی دو او چی نا قبلی دو دقا چو کڑو دیو دغه معجزه او کله هغه ماده دلالت کوي چې پیره تر پیدا شوې جن تر پیدا شوې لکه سورۃ الاعراف 12 او سورۃ الرحمن د لوخړې نه پیدا شوې او کله د دې سوال پازاب خبر سره کیږي نه لکه سورۃ المؤمن شپږ سلوختم دارنګ له دې اطلاق او استعمال په معنا د دنیا د اورم دي اکه دا د دنیا او اوکل استعمال د دې نه په معنا د اسباب د جنگ لکه سورۃ المائده سلوش پیتن او یا دا اور مثالی لکه دلتا چی مثال کی پیش کرے لکه دلتا شو دان لنورم پا قرآن کی پسو مانو سر راجی یو پا معنی دا دین لکه سورت التوبہ نورم مبین 32 دان لپا معنی دا توحید سورت البقرہ 252 او کل پا معنی دا ہدایت دا رسول پا پیتیبار دا وصف سرم مائده پنزسن او قرآن تم نور ویلشید کلپ ماند قرآن لکه سورت النساء وانزلن ایلیکم نورم بوبین تورات انجیل بانیم ده نور اطلاقی او بل نور چه ده اللہ صفت ده لکه سورت النور کی اللہ نور السماوات والارض پنزه در شبایات او بل اطلاق د نور کیږي بهار دی رڼا او دی باندې یا غ مخلوق نورانی لکه ملائکه باندې اطلاق کیږي دار له تیری په قران کې په ګڼو مانو سره یو په مان د ګنا او د ظلم او د بدعت لکه سوره البقره 252 انعام یو کم سلوستم یو ظاهری تیار لکه زمر شپگم وریزی بانیم اطلاق کیگی سور نور کی امراضی دارنگلا مرض ظلمت سخت باغی بانیم اطلاق کیگی لکه سورت الانام درش پیتا یرا نور مفرد راوڑن او ظلمات جمع راوڑن استو قدانا را دا وجه سر جواب نور چاگه سرات مستقیم دی رڑا دا توحید و قرآن اغیو دی او ظلمات دیر دی امام ابن القیم رحمه اللہ اجتماع جیوش الاسلامیہ کی لکھی کہ ظلمات دیر دی کفر دی منافقت دی بدعات دی ہر قسم گناہونا حرام ناروان تیری دیری دی زکی جمع راوڑا بل اشارہ دا پدے کی زوف تا دا ظلماتو ویسل پاپڑو یو لوڑ نوکه دا ټول ظلمات را جمع کی کچھ یو قرآن و تا متوجه کی یو مواحد یو دلیل و تا متوجه کی نمیسالی دا زک دے لکه سورت الہود کی چلی کرتی ظاہر بای دیر گٹی کچھ ورنیزیشن بیائی سمنی آسی بای پکی دیر گٹی و لکه یو کس ویلیو چی پا وجود میں مو بولا نور پوٹھے ایمان را پکی نشتا نو چی گوری تنی بای دیر غٹی و دایان بای دا غیر اللہ او دا شرک فی الحاکیبیتا اللہ دی مونگ دا دی تمام مرزونو نبچ کی انشاءاللہ اول عزیز مثالونو بان خود پوشیوی ہے